أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نكفر تكفر etmeyiz kafirliğe nispet etmeyiz kafir oldu demeyiz kime? Müslüman. Bir Müslümana bu adam kafir oldu, kafirdir demeyiz. Neden dolayı? Bi zenbin minez zunubi. Günahlardan bir günahı işlemesi sebebiyle. Bir günah sebebiyle. Günahlardan bir günah. Ve inkânet. İster o günahlar olsun kebîraten, isterse büyük günahlar olsun. Katildir, zinadır, sihirdir, ne olursa olsun. Büyük günah dahi olsa günahlardan bir günah sebebiyle bir Müslümana hâzâ kafir, bu kafirdir demeyiz. Ne müddetçe? Ne zaman? İzâ lem yestahilleh, helal saymadıkça, helal görmedikçe ha o günahları. Günahları helal saymıyor. Adamı öldürmek helaldir demiyor ama adam öldürmüş adam. Efendim zina helaldir demiyor ama zina ediyor. Faiz alıp vermek haramdır diyor ama faiz alıp veriyor yani. Gevşeklik gösteriyor. Yani kastediyor İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve la nükeffiru, tekfir etmeyiz Müslüman, bir Müslümanı. Neden dolayı? Bi zenbin, günah sebebiyle Müslümanı tekfir etmeyiz. Kema yükeffiru, tekfir ettiği gibi. El havaricu, haricilerin tekfir ettiği gibi. Kimi tekfir ediyorlar? Mürtekibel kebirati, mürtekibi kebirayı, büyük günah işleyenleri onlar tekfir ediyorlar. Tamam. Emma men istahalle ma'siyeten, ama bir masiyeti helal sayan kimseye gelince, emma men İmdi, şimdi bir soru aklımıza geldi burada. Müslümanı tekfir etmeyiz diyorsun ama adam var diyor ki bu zamanda namazın ne şeyi var? Ne lazım namaz? Faiz diyor, niye haram olsun? Faizsiz ekonomi olur mu? Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz diyor. Ekonomi faizle devam eder. Yani bu kızlar, bu erkekler görüşsün, tanışsın, bilişsin, sevişsin. Yani bunlar neye günah olsun yani? Allah'ın bu işlere ne işi var? Diyor. Ha. Arkadan da camiye geliyor. Takkeyi kafaya koyuyor. Namaz kılıyor. Ha. Bunun ne? Buna ne diyorsun? Emma men istahalle, ama helal sayan. Neyi? Ma'asiyeten. En küçük bir masiyeti bile. Masiyet. En küçük, basit. Ha. Yani tenvini taklil ifade. Taklil ifade. En az, en küçük, en basit bir masiyeti bile helal sayan yapmayabilir. Günahsa işleyebilir, farz ise yapmayabilir ama onu ne yapmayacak? Helal saymayacak. Helal sayan. Ki, yalnız şöyle diyelim, bir masiyet ki onu helal sayıyor mu? Ve kad sebete. Oysa sabit oldu. Tamam mı? Ve kad sebete. Oysa sabit oldu. Yani sebetet olsa daha güzel. Yani o zaman fakat sebete, yani zemp. O zemp sabit oldu. Masiyete gönderirsen o zaman fakat sebetet. O masiyet ki sabit olmuş neyle? Bi delilin kâti'in. Delili kâti ile, kesin deliliyle. Yani delili kat'i olmazsa zanni delil de, zanni delille sabit olan bir şeyi de inkar küfür olmaz yani. Evet. Delil katı dedi hocam. Ayetle. Delil katı şimdi sadece ayet olur. Ayet hadis olabilir. Mutevatir hadis olabilir. Değil mi? Kıyas olmaz değil mi? Yok. Kıyasla sabit olan zannettir. Fevve kafirun. İşte emmadan sonra vakı olan mübteden haberi. Fevve kafirun billahi teala Allah-u Teala'yı inkar etmiştir. لِأَنَّ اِسْتِحْلَالَهَا Çünkü bir masiyeti istihlal, bir masiyeti helaldir demek, tekzibun billahi ve rasulihi, Allah'ı ve Resulünü tekzip, yalanlamadır. Yani Allah cehletti, Allah bilemedi. Bunu neye haram kılmış ki? Demektir. Allah cehil isnatıdır yani. وَلَا نُز۪يلُ عَنْهُ وَلَا نُز۪يلُ Kaldırmayız, gidermeyiz. عَنْهُ Helal saymadan, helal saymadan günah işleyen Müslümandan kaldırmayız, izale etmeyiz. Anhu ey anil müslimi ellezî irtekebe kebîraten. Bir kebire işledi ama ne oldu aynı? Gayra müstahillin. O yağ olmuyor. Gayra müstahillin. Helal saymayıcı oldu halde. Helal kabul etmiyor. Helal görmüyor. Haramdır, Allah affetsin diyor ama işliyor. Ondan biz kaldırmayız. Neyi kaldırmayız? İsmel imani, iman ismini ondan kaldırmayız. İmansız demeyiz ona. İmansız demeyiz. Mümindir deriz. Ve nüsemmihi. Adlandırırız, isimlendiririz hi onu. Yani hadel müslime ellezî irtekebe kebîraten gayre müstahillin. Helal saymayarak büyük günah işleyen bu Müslümanı biz isimlendiririz müminen hakikaten. Müminen, mümin. Nasıl bir mümin? Hakikaten. Yani mümine hakikiyen demek. Hakiki bir mümin, gerçek mümin diye onu isimlendiririz. Evet. İşaret buyurdu İmam Ebu Hanife Hazretleri bihi bihazel kavli. Bu kavliyle işaret ediyor. Nereye işaret ediyor? İla ennel müslime Müslüman yüsemma müminen hakikaten. Müslümana mümine hakiki denir. Tamam mı? Yani mümindir, Müslümandır. El-İslamu vel-İmanu şeyin vahidun yani. İslam ve iman ikisi bir şeydir. Aralarında fark yoktur. Lugavi fark vardır. Şer'i bir fark yoktur. İmam Ebu Hanife'nin katında. Küllü müslimin müminun ve küllü müminin müslimun. Aynı şeydir yani. El-İslamu vel-İmanu şeyin vahid. Bize şey derler. El-İslamu vel-İmanu mislu zahrin ve batnin. Zahir ve batın gibidir yani. Ayrılmaz. Birbirinin lazımıdır. İslam imanı, iman da İslam'a. Biraz geniş tutanlar şöyle diyorlar. İman kalpte olandır. Kişinin kalbi tasdikidir. İslam ise o kalbin dışa yansımasıdır. Dışa yansıması yani işte fiillerinde gözükmesidir. İmanın harekete dökülmesi yani. Aksiyon haline dönmesi yani. Böyle bir fark getiriyorlar ama dolayısıyla bazı adam da İslam olabilir diyor. İşte münafıktır yani. O dışarıdan bakıyorsun, namaz kılıyor bilmem ne. İslam var ama iman yok. İçeriden tasdik yok yani. Böyle de bir fark getiriyorlar. Ama biz diyoruz ki Maturidiler, biz insanların kalplerini bilemeyiz. Dışarıdakine göre hüküm veriyoruz. İslam varsa iman demek ki var demektir kalbinde. Yoktur. Yoktur o. Hakiki manada yoktur ki. O yokturunu Allah bilir. Evet. Yani biz bilemeyiz. Evet, bu sözü söylemekle bak, ismel imani ve iman ismini ondan kaldırmayız dedi. Yukarıda Müslüman demişti. Dikkat ediyorsun Ebu Hanife'nin ibaresine. وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا dedi. Şimdi de ismel imani diyor. İman ismini ondan. Dolayısıyla Şari Hazretleri buyuruyor ki اَشَارَ بِهِ اَشَارَ Ebu Hanife'te rahimallah bihi بِهَذَا الْقَوْلِ Şimdi cümleyi hepsini topladığın zaman وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَاِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً اِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اِسْمَ الْا۪يمَانِ Hem iman geçti hem de İslam. Dolayısıyla اِلَا اَنَّ الْمُسْلِمَا يُسَمَّى مُؤْمِنًا حَقِيقَةً وَهَذَا bu yedüllü delalet ediyor, ifade ediyor, gösteriyor. Neyi gösteriyor? عَلَى اتِّحَادِ الْاِسْلَامِ vel iman. İman ve İslam'ın aynı şey. Müttahit olduğunu gösteriyor. El iman ve İslam'u şeyin vahid. Öyleyse fe küllü müminin Müslüman ve küllü Müslümin müminun. Ve yecüzü ama caiz olur. Ve yecüz ve caizdir. En yeküne olması kimin? Mürtekibül kebirati, büyük günah işleyen kişinin olması caizdir. Müminen fasikan gayra kafir. Müminen mümin. Kalbi tasdikle dolu. Evet. Fasikan, amel itibariyle fasık, gayra kafirin istihlal bulunmadığı için kafir değil. İstihlal bulunsa kafir olur. El fisku, fısk nedir? Hüvel hurucu, çıkmaktır. Anta'atillahi, Allah'a itaatten çıkmaktır. Allah'a itaat edilmesi gereken işleri ne yapmak? Allah'ın istediği şekilde yapmamak. Neden dolayı Allah'a itaatten çıkıştır? Bir tikabil kebirati, büyük günah işlemiş olmak sebebi. Yani büyük günah işledi, büyük günah işlemesinden dolayı da Allah'a itaatten ne oldu? Çıkmak meydana geldi. O kişiye fasık denir. Kale sadru'ş-şeria hazretleri buyurdu ki fel kebiratü kebira küllü ma sümmiye fahişeten. Fel kebiratü kebira denen, yani fel ma'asiyetü el kebiratü, büyük günah nedir? Küllü masiyetin, her masiyet ki sümmiye fahişeten, fuhşiyat diye isimlendirilen her masiyet kebiradır. Fuhşiyat deniyor ona. Ne gibi mesela? Kellivâbati livata. Evet. Livata yapmak. Homoseksüellik. Ve nikâhi menkûhatil ebi. Babanın evlenmiş olduğu karıyı nikahlamak. Babası öldü. Babanın karısı kalmış. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكِحَا بَعْضُ اِلَّا مَا قِدْ سَلَفُ ثَبَتَتْ. Evet, bunlardır, fuhşiyet olandır. Evveyat da fuhşiyet değil de mesela ثَبَتَتْ لَهَا, onun için sabit oldu. بِنَصٍ قَاطِعٍ, kesin bir nas ile sabit oldu. Ne sabit oldu? عُقُوبَتٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dünya ve ahirette cezanın nas-ı kâti ile, kesin bir nas ile ceza kendisine sabit olan her masiyete kebira denir. Kebir olmasa dünya ve ahirette ona ceza sabit olmaz. Mesela işte hırsızlık, dünyada cezası var. Bak tavuğu ediyor mu? Zina, dünyada cezası var. Efendim iftira, dünyada cezası var. Ahirette cezası var. Sihir, مَالَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ, ahirete nasip yok diyor. Mahrumiyet var. Evet, nokta. Hocam ahirette hiç nasip yok derken nasıl oluyor? Hiç nasip yok. Ebedi cehennem mi? Helal sayıyorsa da. Helal sayıyorsa. Ebedi cehennem. Ama helal saymıyorsa günahkardır. Yani. Uzun süre kalır, yanar, ondan sonra çıkar. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَقَالَتْ تَعِفَةُ الْمُعْتَزِلَةُ. Mu'tezile taifesi dedi ki مُرْتَكِبُ الْكَب۪يرَةِ, büyük günah işleyen fasikun, o fasıktır. Biz de fasık diyoruz. Arada fark var. Biz de fasık diyoruz. O da fasık diyor ama biz yine mümin diyoruz. O mümin demiyor. Fasikun fasıktır. Öyle fasık. La yecuzu en yekune müminen ve la kafiren. Mümin de olması, kafir de olması caiz değildir. Yani diyor ki la nekulu lehu müminun. Ona mümin demeyiz. Ve la nekulu lehu kafirun. Kafir demeyiz. Bel hu fasık. O fasıktır. Ne oldu bu zaman? Kelime-i tevhid söylediği için diyor kafir diyemem. Tamam. Büyük günah işlediği için de mümin diyemem. Nedir? Fasık. İmanı gitmiş mi yani? İmanı tam gitti diyemem. O da söylüyor. İmanı tam getirdi mi? Ne ya? Tevhidi var diyor. Gene tevhid ehli diyor. Tamam. De o zaman diyemem diyor. Tevhid varken o iman gitmez. Tamam. O zaman kafirdir diyor. Kafir diyemem. Kafir diyemem. Tevhidi var. Mümin diyemem. Büyük günah işliyor. Büyük günah işlerken o adama nasıl mümin diyeyim diyor. Biz ehl-i sünnet ayırma şöyle gidiyoruz. Diyoruz ki eğer ki istihlal yoksa mümindir, fasıktır. İstihlal varsa kafirdir. Aman ayette onu diyor musun? La tatmatu rahmetullah Allah diyor musun? Çok güzel işlerinde. İnne Allah'ı yavrudun hocam. Kesmeyin Allah diyor mu diyor. Hatta kesse evet. Kafir o zaten. Tabii. El ışık vardı onda. El ye şu. El kunutu min rahmetillahi küfrün vel emnu min azabillahi küfrün. Allah'ın azabından da emin olmak küfürdür. Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmek küfürdür. Evet. Ve esbetu ve isbat ettiler mu'tezile menzileten beynel menzileteyni. İki durağın arasına bir durak ispat ettiler. İki tane durak var. İman, küfür. İkisinin arasında bir tane ortaya getirdiler. Fasık. De bu fasık bir çeşit midir? Diyor ki fasık da bir çeşittir. Nedir? Mürtekibi kebiredir. Mürtekibi kebiredir. Mümin değildir. Ha, kafirdir. Değildir. O değildir. Leyse bir müminin velâ kafirin. Nedir? Leyse bir sıdkın velâ kizbin gibi. Sadık değil, kazip değil. Nedir? Sadık mıdır? Değildir. Kazip midir? Değildir. Nedir? Beyne. İkisi arasındadır. Leyse bir sıdkın velâ kelime. Leyse bir mümin velâ kâfir. Böyle bir menzile. Bunu çoğu şey anlıyor ha. Cennet ile cehennem arasında bir şey. Bir durak. Arafta kalacaklar. Ne cennet? Yok o değil ya. Onu demiyor. Onu demiyor. Buna hüküm veriyor. Müminle kafirlik arasında bir şey koyuyor yani. Cenab-ı Allah diyor onu azap etmesi vacip. Tamam. Azap edecek ona diyor. Ama cennete girmesi de Allah'ın meşiyeti. Niye? Çünkü imanı gene var, tevhidi var yani. Yani ne demek? Beynel küfri vel imani. İman ve küfrün arasında bir durak ispat ettiler. Bir yer belirlediler, bir konum ortaya koydular. Evet. İmam Ebu Hanife bunu bitirdikten sonra diyor ki vel meshu alel huffeyni sünnetu. Bu fıkıh kitabı mıdır? Vel meshu alel huffeyni sünnetu. Mesler üzerine mes yapmak da o da sünnettir. Niye diyor bunu? Çünkü itikat meselesi olmuştur. İtikat meselesi olmuştur. Şia kabul etmiyor bunu. Eshabın kabul ettiği bu efendim söyledikleri, anlattıkları bu hüküm kabul etmiyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in şiarı nedir diyorlar? Ehl-i Sünnet'in şiarı taftilü şeyheyn. İki şeyhi teftil etmek. Ebu Bekir, Ömer üstündür demek. Ondan sonra taftilü şeyheyn. Meshu huffeyn. Meslere hufflara mesh etmek. Ve hubbul hateneyn. İki enişteyi de sevmek. Ali ile Osman. Taftilü şeyhin, hubbul hateneyn, mesul huffeyn. Üçü. Yani muarızlara karşı değil misin hocam? Ehl-i sünnetin şiarıdır. Biz ehl-i sünnetiz. Taftilü şeyhin. İki şeyhi taftil ediyor. Onlar üstündür diyor. Ebu Bekir, Ömer. Onlar İslam'ın en büyük hamileri, en büyük savunucularıdır. Kafirin karşısında. Ondan sonra hubbul hateneyn, eniştelere de bir şey de onları seviyoruz. Osman ile Ali, onlar ikisi. Yok. Onları yani birbirine taftil etmiyoruz yani aslında. Ehl-i sünnet ekserisi Osman öncedir, o hilafet sırasına göre koyuyorlar ama taftil ediyoruz, seviyoruz ikisi de bizim mahbubumuzdur. Ne Osman'a buğzumuz var ne Ali'ye. Osman'a buğzumuz yok Şia gibi, Ali'ye buğzumuz yok hariciler gibi. Harici Ali'ye buğz eder, Şia Osman'a buğz eder. Biz ikisini de seviyoruz. Mesul kufeyn, o mesleri de mes etmek. Yani Resulullah bunu yapmıştır. Biz çıplak ayağı mes etmeyiz. Mesler üzerine mesi caiz görürüz. Şia onu caiz görmez. Çıplak ayağı caiz görür, meslin üzerine mesi caiz görmez. Acayip. Ne demek yani sünnettir? Yani yapmak sünnet değil ha. Burası iyi anlaşılması lazım. Yapmak sünnet. Mesela bak, yapmak sünnet. Ne demek? Sebete cevazuhu bis sünneti. Onun cevazı, yani mesler üzerinde, mesela bak caizdir. Caizdir. Ama neyle cevaz sabittir? Sünnetle sabittir. Mesela bu çok karıştırılıyor. Diyorsun ki mesela Mesih sünnettir. Şu sünnettir. Teravih namazı sünnettir. Tamam. Teravih namazının kılınması da müstahap sünnettir ama onun subutu da sünnetledir. Yani. Mesela diyorsun ki sünnet olmak sünnettir. Sünnet olmak bir Müslüman için farz. Ne sünneti? Farzdır. Ama sünnettir. Onun subutu sünnettir. Oradaki emir vücub ifade ediyor Hanefilere göre. Vücub vaciptir adam, yani bir insanın sünnet olması vaciptir. Ama sünnettir diyoruz. Yani sünnet ile subut bulmuş. Sünnettir. Mesela sakal bırakma. Hanefi mezhebine göre bir erken sakal bırakma vaciptir. Tıraş etmesi haramdır. E sakal sünnettir. Sünnettir dedim mi haram olur mu onun tıraşı? Tıraşı nasıl haram oluyor? Hanefiler ne yapmış? E'ful liha, e'fu emirdir diyor. Peygamber emretti. Halifül müşrikin dedi, müşrikin muhalefet et. E'ful liha, sakalı bırakın, sakalı uzatın dedi. Ha. Bu emirdir diyor Hanefi. Emir vücub ifade eder. Karıncalara hali bir emir, emir vücub ifade. Öyleyse sakalı peygamber emretmiştir. Sakal bırakılacak. Sakal bırakılacak. Tıraş, tıraşı haramdır diyor. Çünkü vacibin terki haramı gerektirir. Hanefi mezhebin görüşü bu. Yani sakal sünnettir. Sakal sünnettir, yani o sakalın gerekliliği sünnet ile sabittir demektir. Evet. Femen enkerahu femen bi sünnetil meşhurati, meşhur sünnetle sabit. Femen enkerahu, femen kim ki enkerahu, o meshi kabul etmiyor. Yok diyor dinimizde böyle bir şey. Mes yoktur meslerinde. Mes yoktur diyor. Fe innehu o kişi yuhşa aleyhi. Yuhşa korkulur. Aleyhi o kimsenin üzerine korkulur. Yuhşa aleyhi. Yuhşa korkulur. Aleyhi onun üzerine. Yani neyden korkuluyor? El küfra. Değil mi? Küfürden korkulur. Yuhşa aleyhi onun üzerine korkulur. Endişe edilir. Yuhşa aleyhi. O aleyhi naifayl. Yapıyorum yani. Yuhşa aleyhi onun adına, onun üzerine korkuluyor, endişe ediliyor. Korkulan şey nedir? El küfra. Küfür yani. Yani minel küfri yani. Küfürden korkulur. Kafir olmasından korkulur. Min kevnihi kafiran yani. Kafir olmasından endişe edilir. Yani o adam Allah Allah. Bugün sen bunu inkar ettin. Yarın da mütevatiri de inkar edersin. Yani. Evet, liyennehu, çünkü bu inkar, yani meşhur sünnetle sabit olan bir şey inkar, garibun, liyennehu, çünkü bu, yani meşhur sünnetle sabit olmuştur ki, garibun minel haberil mütevatiri, bu mütevatir habere yakındır yani. Meşhur ne? Meşhurla sen taksis yapıyorsun. Meşhur hadis nesk ediyor. Hanefi mezhebine göre ayeti nesk ediyor. Sen meşhuru hafife alamaz yani. Meşhuru inkar, mütevatir haberi inkara yaklaşmaktır yani. Mütevatiri de inkar. Onun için biz yusali'l kufur diyor. O kimsenin küfründen korkulur, endişe edilir. Bu adam sen başladın yani. Sen fren tutmayabilir. Gidiyorsun. Evet. Ve teravihu, teravih namazı. Fi leyali şehri ramazane. Ramazan-ı Şerif ayının gecelerinde teravih namazı sünnetün. O da sünnettir. O da sünnettir. Hâdâ, bu nedir? Raddün. Bu raddır. Cevaptır. Cevabun alel ravâfidî. Rafizilere reddir. Fe innehum rafiziler enkerû. İnkar ettiler. Etteravîhâ. Teravih namazını inkar ettiler. Bel meshâ. Alel huffeyni, mesler üzerine mesle inkar ettiler. Ve mesahû, mesh ettiler. Alâ ercülihim, ayaklarına. Bilâ huffin, mes yok. Çıplak ayağı, mesle caiz görüyor. Yıkanmış olan ayağın üstüne giyilen mesle üzerine meshi caiz görmüyor. Kâle sahibul hulâsati. Evet, hulâsa sahibi dedi ki, Ve fil müntaka. Ve müntakada da aynı şekilde su ile Ebu Hanife. Ebu Hanife'ye sual edildi. An mezhebi ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin benimsediği görüşler söyledi. Ehli sünneti nasıl ayıralım dendi. Ve kâle Ebu Hanife buyurdu ki en tufaddile eşşeyheyni. Şeyheyni taftil etmendir. Şeyheyni taftil edeceksin. En tufaddile taftil etmendir. Üstün kabul etmen. Üstünlüğü nispet etmendir. Eşşeyheyni. Şeyheyne. Yani Ebi Bekir'in ve Umar. Ve tuhibbe ve tuhibbe sevmendir. Ve tuhibbe. Tamam. Ve tuhibbe orası. Ve tuhibbe sevmendir. Şimdi nuhibbe olursa arkadaki de o zaman en nufaddile olması lazım. Üstünlüğü yok. Ve tera geliyor. Orayı öyle yap. Ve tuhibbe sevmendir. El feteneyni. İki enişteyi, iki damatı da sevmendir. Damat biri Osman, biri Ali. Bunları sevmendir. Ve tera ve görmen, kabul etmen, caiz görmen, itikat etmendir yani. El mesha alel huffeyni. Mesler üzerine mesli de caiz görmendir. Ve tusalliye kılmandır. Halfe külli berrin ve facirin. Her ber, takva, iyi, ihlaslı ve her facir, günah işleyen, fucur sahibi. Bunların arkasında namaz kılmayı da caiz görmen. Caiz gör. Kılmayabilirsin ama caiz göreceksin. Eskiden şey yaparlardı. Sakalı yok imamın, kılmaz arkasını. Hocam hala devam ediyor. Yani arkasını değil kılacaksın. Hocam İsmail Hocam. Ama sen diyebilirsin ki ben sakallı bir imamın arkasına kılayım. Tamam, olur. Bir takva imamın arkasında namaz kılmak, Nebi'nin arkasında namaz kılmak gibidir. Yani takva bir imam buldun, efendim istibrasına, istincasına dikkat ediyor, haram yemiyor, helal yemiyor, din duygusu taşıyor. Öyle bir imam buldun, onun arkasında kıldın namazını, efendim bu nedir? Bu bir Nebi'nin arkasında namaz kılmak gibidir. Ama diyelim ki mahallenin imamı sakalsızdı, sen şimdi onu atlıyorsun. Bu sakalsız bunun arkasına kılınmaz. Yok ayakta işedi, bilmem ne yaptı. Bunun arkasına kılınmaz. Öbür tarafa başka bir imamın arkasına. Bunu da gizli yapmıyorsun böyle. Göstere göstere yani. Ha senin arkana kılmıyorum diye. Bu hocanın da kalbini kırmaz. Ben hiç unutmuyorum. O da ehli tevhiddir yani. Devamet ulan gelin hocam. Ben bir cuma kılacağım hocam. Mesela ben orası böyle fazla cemaatiydi. Ben ilk kere yaptığım yerde fazla cemaat yoktu. O zaman sakalsızım. Ben şimdi minareteyim hocam, bir şey anlatıyorum namazdan önce. Bizim o derede meşhur Mustafa var, Mustafa meşhur ama, İsmail Hoca Hatun. Şimdi o babam biliyor beni, hocam babam bir yere gitmiş. Geldi, camiye girdi, pek bakmıyor. Geldi, bana karşı geri baktı, haber etti, döndü geri geliyor cemaatin içinden, tekrar çıktı gitti. Sakalsız bunun arkada kılınmaz. Yok, ehl-i sünnet, ha. Ehl-i sünnetin babası Ebu Hanife diyor ki ve tusalliye kılmandır, namazı kılmandır. Halfe külli berrin, birin değil, berrin. Takvanın arkasında namazı kılmandır ve facirin. Vallahu'l hadi. Hidayeti yaratacak olan Allah'tır. Hidayeti talep edecek olan kuldur ama hidayeti yaratacak olan Allah'tır. Vessalatu halfe. Evet, ve salatu namaz kılmak halfe külli berrin ve facirin. Her facir ve takva arkasına namaz kılmak. Ama facir ama minel müminine, müminlerden. Facir gavur da olur yani, onu konuşmuyoruz. İmanı var, itikadı var, mümin ama günah işliyor. Değil mi? Facirlerden olan mümin facir ve takva. Her birinin arkasında namaz kılmak caizetün caizdir. Ama ve tukravu. Bunu da söyleyelim. Ve tukravu mekruhtur tabi. Sen takva bir imam ara bul yani git. Ama bunu ona karşı bir kod olarak kullanma yani. Gizli git. Şimdi ben de mesela bak kaç tane cami atlıyorum. Tasçıoğlu'na geliyorum. Ben daha hoşuma gidiyor. Daha cemaatini beğeniyorum. Daha Salih insanlar var. Öyle görüyorum. Ama sen başka bir camide de kılabiliyorsun yani. Atlama yapıyorsun, gidebiliyorsun. Ama bunu yani böyle bir orada kılınmaz. Burada ne işin var? Şimdi adam buradan iniyordu, biz görüyorduk. Yusuf Ziya sakalsız diye, onun arkasına kılmayacağım diye oradan iniyor, Gazdal'a geçiyor. Ya bu caminin kapısından geçiyor. Yani tam da kapıdan geçiyor caminin kapısı. Yürün, yürün. Yürün yani, ben gelmiyorum yani. Ama doğru bir şey değil yani. Doğru bir şey değil. Peki niye? Şimdi niye caizdir, niye mekruhtur? Caizdir, şimdi ulemu caize taalluk ettiriyor. Niçin caizdir? Li vücudi imani. İmanı bulunduğu için caizdir. Adam mümin, imanı var, caizdir. Peki niye mekruhtur? Değil mi? O da aklımıza geliyor. He? Vel kerahetü, kerahet ise li adem ihtimamihi. Önem vermediğinden dolayı adam ilgilenmiyor, önem vermiyor. Fil umuri. Fil umuri ed-diniyeti, dini işlere, ed-diniyeti, dini işlere önem vermediğinden dolayı. Dini işlerde gevşeklik gösteriyor yani. Bakıyor, onu bankalarda görüyorlar, faiz belki de alıyor, veriyor. Ne bileyim işte, uygunsuz ortamlarda bakıyor, oyunlu kahvelerde oturuyor, bilmem ne oluyor. Ay ya kardeşim, sen imamsın yani, sen ne işin var oralarda? Sen oralara, ben oynamıyorum. Oynamıyorsun ama oynayanların yanında oturuyorsun, bilmem ne. Çünkü imamların birçoğu faiz aldı, banka belli olduğu için resmi olarak belli oluyor. 79 tane imam şu anda sadece finans bankta kredi çekmiş olsun. Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi evet. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men salla halfe alimin takiyyin." Men kim salla namazını kılar halfe alimin takiyyin. Takva bir alim arkasında. Bizim Mehmet Hoca gibi, Mehmet Köseoğlu gibi böyle. Takva bir alim arkasında kim namazı kılarsa fekennema salla. Fekennema salla. Sanki kılmıştır halfe nebiyyin minel enbiya. Peygamberlerden bir peygamber arkasına sanki namaz kılmıştı. Çünkü peygamberimiz ne buyuruyor? Ulema ümmeti ki enbiya-i beni İsrail olan nebileri gibi. Ve men salla halfe nebiyyin minel enbiya. Kim ki bir nebinin arkasına namaz kılar, ufira lehu ma tekademe min zenbihi. Yani kastediyor ya sagayra. Bütün o küçük günahları affolur. Ve la nekulu demeyiz. İnnel mü'mine, mü'min, la yadurruhu ez-zunubu. Günahlar ona zarar vermez. Bunu da demeyin. Bu mürciyenin sözüdür. İmam Ebu Hanife bir de mürciye derler. Günahlar zarar vermez demeyiz. Ve la nekul. Yine demeyiz. Biz ehli sünnetiz. Şunu da söylemiyoruz. İnnehu la yedhulun nar. Mü'min ateşe girmez. La yedhulu girmez ennar. Finnar yani. Ateşin içerisine girmez. Girebilir. Değil mi? Kebireden af caiz. Ehl-i sünnete göre. Ehl-i sünnetin bir itikadı daha. Kebireden af caiz. Sagireden azap caiz. Yani, sagireden dolayı azap edebilir Cenab-ı Allah. Kebireyi de affedebilir. Evet. Kebireden af caiz. Sagireden azap caiz. Peki kema kâle el mürciyetü, mürciyenin dediği gibi, kâle el imamur razi fi kitâbi erba'in. Erba'in isimli kitabında İmam Fahruddin Razi Hazretleri buyurmuş. Fahruddin Razi'dir herhalde. Ebu Bekir Razi olursa Cassas olur ama Cassas'ın Erba'in diye bir kitabı bilmiyorum. Kelam olunca hocam. Evet. Kelamda imam deyince Fahruddin Razi'dir yani. Razi anlaşılıyor. Fahruddin Razi'dir. Zaten İsa Razi ile gelmiş. Evet. Çünkü öbürü de Razi'dir. Ebu Bekir Razi'dir. Cessas Hazretleri. Erba'in gibi. Evet. Fi kitab-ı Erba'in o İmam Fahruddin Razi'nin. El-Asi. Asi kimdir? El-Gasi yazmıyor mu? Gasi. El-Asi. Asi. Asa ya'si. Asiyanı fe-ve asi. El-Asi. Ellezî ol kimse ki leyse bi kafirin. Kafir olmayan kimsedir. Ve kânet oysa ki dır. nedir? Ma'asiyetuhu. Onun ma'asiyeti ma'asiyetuhu olacak orada. Nuskada o var. Ma'asiyetuhu. Onun ma'asiyeti işlemiş olduğu günah kebiraten. Tamam. Asi, kafir olmayan. İşlemiş olduğu günah, bak, işlemiş olduğu günah büyük olsa büyük da. Olduğu halde, büyük kebireden olduğu halde kafir olmayan kimse. Fihi fiyadel asi. Bu asi hakkında vardır. Ne vardır? Selâfetü akvalin. Üç tane görüş var. Üç mezhep var. Üç görüş var. Üç mezhep var. Biz orta mezhebiz. Muhtar mezhep. En iyi takım bizimkisidir. Her zaman olduğu gibi. Ehaduha, o üç görüşten birincisi, bir tanesi. Ehadul akvali selâfe, yani o üç sözden bir tanesi. Kavlu men kata'a bi ennehu yu'aqabu. La yu'aqabu. Ha, la yu'aqabu. Altta da yu'aqabu var ya, oraya okudum. Altta bi ennehu yu'aqabu. Yüzden bir kelime, alttan bir kelime. Onun için zihnime bir türlü şey yapamadım. Bu nasıl oldu diye şimdi. Şimdi birinci çünkü şeyi söyleyeceğim. Mürciyeyi söyleyeceğim. Kavlu men kata'a. Kesin olarak hüküm vermiş ki bi ennehu la yu'akabu. O adam bi ennel asiye la yu'akabu. Asi azap edilmez. O cezalandırılmaz demiş. Ve hâdâ kavlu mukatil ibni Süleyman. Mukatil bin Süleyman'ın sözüdür. Daha nedir? Ve kavlül mürciyeti mürciyenin sözüdür. Mukatil bin Süleyman'ı biliyorsunuz. İmam Ebu Hanife demiş ki Deccal. Mukatil bin Süleyman. Müfessirin mi? Deccal. Doğularda ve batılarda çıkmış olan en şerli insan. Allah Allah. Ebu Hanife'nin cehdanı. Mukatil bin Süleyman hakkında hoş demiyor. Mukatil bin Süleyman tefsiri elimize ulaşmış en eski müfessiri. Yani. Mürciyeden olduğuna dair rivayetler var. Öyle diyelim o kadar. Yani. Net olarak bilmiyoruz. Yani. Belki değildir. İmam Ebu Hanife için de mürciyedir diyor. Yani. Orada o zamanki anlaşılan mürciye ne yani? Tam. Mukatil bin Süleyman değişik görüşleri var yani. Evet. Mürciye ve Mukatil bin Süleyman'ın sözü budur. وَثَانِيهَا وَثَانِ الْاَقْوَالِ الثَّلَاثِ Üç görüşten ikincisi قَوْلُ مَنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ يُعَاقَبُ Kesinlikle azap edilir diye hüküm verdi. مَنْ قَطَعَ Kesin hüküm vermiş. قَوْلُ مَنْ O kimsenin görüşü ki قَطَعَ Kesin hüküm verdi ki بِأَنَّهُ يُعَاقَبُ O kesin cezalandırılacak. وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ Yani Allah affedemez onu. Aslı caiz değil. Azap edecek illa onu. Evet. Yani azap edecek, ondan sonra cennete koyabilir yani. Kavlül mu'tezileti vel havarici. Hariciler ve mu'tezilerin görüşü bu. Evet. Ve salisuha olacak o. Ve salisuha ve salisul akvali esselaseti. Üç görüşten üçüncüsü. Kavlü men ol ulemanın sözü ki lem yakta' la bil afvi ve la bil ikabi. Affa da, azaba da hüküm vermemiş. La değil. Yani lem yakta' bil afvi. Affa kesin hüküm vermedi. Ve la. Yani ve lem yakta' bil ikabi. Diyor ki el affu anil kebireti el affu anil kebireti caizun vel azabu minel sagir Sagireti caiz. Böyle kabul etti. Ve huve bu da nedir? Kavlu ekseril e'immeti imamların geneli, ekseri, kahir ekseriyetinin görüşü budur. Ve huvel muhtar tercihe şayan olan görüşte budur. Tercih edilen görüşte budur. Ve la nekulu yine demeyiz. Ve la nekulu hüküm vermeyiz. Yani bu da. Ve la nahkumu bi. Galibi ey hakeme demek. Ve la nekulu ve la nahkumu. Hüküm vermeyiz ki bi ennehu bi ennel mü'mine mü'min el asi yani asi mü'min yuhalledu fiha. yuhalledü fiha. O cehennemin içerisine ebedi bırakılır. Bunu demeyiz. Evet, ebedi bırakılır demeyiz bunu. Ne demek yani finali cehennem? Cehennem ateşinde ebedi olarak bırakılır. Bunu söylemeyiz. Ve inkâne fâsıkan, fâsık olsa bile, bâde en yahruce minet dünya mü'mine, dünyadan mü'min olarak, kelime-i tevhid ehli olarak ayrıldıktan sonra, teslim-i ruh ettikten sonra, fâsıktır, faizciydi, zinakâr idi, hırsız idi, bilmem ne, yok, biz onun gene ebedi kalacağını söylemeyiz. Hilâfen lil mu'tezile, mu'tezile buna muhalif. Bunu söylüyor fakat Mu'tezile kendi içerisinde gruplara ayrılmış yani. Ha. Müminliği nefy etmedikleri için tamamen bir grubu Mu'tezile'nin diyor ki yok, azap etmesi vaciptir. Azap edecek, günah kadar azap edecek, ondan sonra çıkartır cennete koyabilir. Yani. Ama Mu'tezile'nin genel görüşü diyor ki o kafir gibi azap olacak. Şari Hazretleri de o görüşü tercih ediyor yani. Görüşü alıyor. Diyor ki hilafen lil mu'tezileti, mu'tezile bu görüşe muhaliftir. Yani bizim bu inancımıza mu'tezile muhaliftir. Fe innehum mu'tezililer kata'u, kesin hüküm verdiler bi huludil fasıkı, fasıkın ebedi kalacağını. İşte bu hulut meselesinde fasıkın ebedi değil de uzun süre kalacağına hüküm verdiler. Uzun diyenler de. Uzun direkt kafir demiş olsun, orta, yani, orta durağı kaldırıyor. İşte öyle bir sıkıntı oluyor. İşte o zaman tartışma konusudur yani. Şimdi biz ehl-i sünnet tarafından baktığımız için, dolayısıyla biz onların hep en zayıf delilleriyle onlara hücum ediyoruz. Yani tam bazı şeyleri ehl-i sünnet kaynaklarından nakledilmiyor yani bu Mu'tezile. Bakıyorsun Mu'tezile'nin görüşüdür diye söylüyor. Değildir yani adam öyle bir şey. Hiçbir mezhebin görüşü diğer mezhebin kitabından tam olarak öğrenilmez. Yani yanlış olur. İşine kendi tarafa alır. Kendi görüşünü kendi mezhebinin doğru kitabından bakmak lazım. Yani şimdi o zaman yani bu adamlar hassasiyetinden dolayı ona ben mümin diyemem diyor. Yani günahtan büyük günah, büyük günah işlemezsin demek. Çok takma o zaman Mu'tezile'deki o alim çok takma düşünüyor. Öyle düşünüyor yani. Bir mümin öyle yaşıyor hocam. Öyle de yaşıyor. Evet. Olabilir. Bir huludil fasık. Fasıkın ebedi olacağına, ebedi kalacağına kesin hüküm verdiler. Fi azabı cehenneme ebeden. Ebedi olarak cehennem azabında kalacağına hüküm verdiler. Kel kafiri kafir gibi. Evet. Böyle diyor. Ama dediğimiz gibi Mu'tezile'nin diğer görüşleri de var. Ve la nekulu yine demeyiz. Neyi demeyiz? İnne hasenatina. Dikkat et, hasenat cemdir. İnne hasenatina. Hasenelerimiz makbuletün. Makbuldür. Ve seyyiatina. Seyyiyelerimiz mağfuretün. Bağışlanmıştır. Hasenelerimiz makbul, seyyiyelerimiz mağfur demeyiz biz. Kim gibi? Kekavlil mürciyeti, mürciye gibi, mürciye öyle diyor. Ben iman ettim mi? Ettim, bitti. Bundan sonra ben zina etsem de, faiz alıp versem de, ne yaparsam yapayım. Bu millet bilse bu mezhebi bilmiyor yoksa. Millet eden itikatçı söylemeseler bile yaşamca, ama hayatça böyledirler. Ne yaparsan yap Cenab-ı Allah. Ama şimdi vicdanlar. Dedi ya. Vicdanlar da rahat tutturdu o zaman. Hans Hasan'a dedi ya, önemli olan dedi, senin dedi, Hasan Hans'a diyor ki önemli olan la ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Dedin mi bunu? Ondan içki iç, kumar oynayın, ne yaparsan yap. Dedi. Sen de hiç benden dedi, gördün mü böyle ben namaz kıldım? Bizde bir kaderin gecesi var dedi, bir kaderin gecesi geliyor. Kadir gecesi, ne kaderin gecesi geliyor. Orada iki rekat namazı kılacaksın dedi. Bütün günahlar bağışlandı. Hans bize dedi ki ya sizinkisi çok kolaymış dedi sizin dedi. Biz her hafta hiç olmazsa kiliseye gidiyoruz. Bir Kadir gecesini bekle. Kadir gecesi geldi. Camiler doluyor taşıyor. Gidi. Cenab-ı Allah'ın Kadir gecesine mi ihtiyacı var? Senin iki rekat gidip Sen hiç bir sene boyunca yat yat yat hiçbir şey yapma. Kadir gecesi geldi, haydi gidelim camiye. Bir zikir. Silindi. Velakin nekul. Fakat biz şöyle diyoruz kardeşim. Bizim itikadımız. Meta meta umile. Ne zaman ki yapıldı. Hasenetün. Veyahut da meta amile. Öyle daha güzel olabilir. Evet. Meta amile. Ne zaman ki yaptı. Yani müminim, bir mümin. Haseneten. Bir iyilik, bir güzellik yaptı. Ama neyle yapıyor? Dikkat et. Bi cemi'i şerâitiha. Zahiri ve batini şartlarının tamamına riayet ederek. Minen niyeti vel ihlâsi ve gayrihima. Tamam, ihlasa, niyete, bunlara bütün şartlarını yerine getirerek bir haseneyi işledi. Minel ferâidi. Daha? Hâliyeten minel uyûbil mufsideti. Ne oldu halde o farzları işliyor, o haseni işliyor? Haliyeten, hali olduğu halde. Ama hal yaparsan, hal yapma sıfat yaparsan, haliyeten gene aynıdır. Haseneten ya. Meta amile haseneten, haliyeten minel uyubil müfsideti. Tamam. Haliyeten minel uyubil müfsideti. O ameli ortadan kaldıracak, fasit kılacak, batıl kılacak ayıplardan, kusurlardan hali olarak ve bütün şartlarına riayet ederek bir hasene işlediği, tamam mı? İşlerse ve lem yubdilha minel riyai ve sum'ati vel ucbi, kendini beğenmek, millete duyurmak, gösteriş yapmak gibi ayıplardan da beri. Riyakar olarak ki millet duysun. Allahu Ekber. Görün yani buradayım, namaz kılıyorum. Evet işte biz azimüşşan böyleyiz. Biz böyle yaparız, şöyle yaparız. Ucuk, kendini beğenme. Biz ancak yaparız. Aynı zamanda oruç. Biz yaptık bu medreseyi, biz açtık. Bizimdir. Biz karşılıyoruz. Biz verdik. Biz yedirdik. Böyle yapıyor. Allah korusun. Ha, böyle bunları da yapmazsa, bunları da yapmayacak, bunlar da hali olarak bir haseneyi işlerse, tamam mı? Cevap daha gelmedi, dikkat et. Tamam. Evet. Velakin nekulu dedik, o metindir yani. Ki kavlül mürciyeti. Velakin nekulu, evet. Evet. Her ne zamanki bir mümine niyettir, ihlastır, huludur, huşudur, bunlara riayet ettiği, efendim onu ifsad edecek ayıplardan da amelini koruyarak bunu yaptı. Ve lem yubdilha, ve onu iptal etmedi. Bil küfri ve riddeti, atıf tefsir, dinden dönmekle, kafir olmakla da onu iptal etmedi. Çünkü iptal etti, amel boşa çıkar. Kâle Allahu Teala ve men yekfur bil imani. Fakat habita amel. Evet. Fakat habita ameluhu. Ne? Ve men yekfur bil iman. Kim ki imanı inkar ederse, müminliğini ortadan kaldırırsa, gavurlaşırsa, fakat habita batale ameluhu. Onun ameli batıl olmuştur. Ve emma irtikabul kebairi, ancak kebair işlemek, fela yufsidut ta'ate. Ta'ata, taatı ifsat etmez. Allah'a olan imanı, itaati ifsat etmez. Ve la yubtilu sevabeha. Evet, sevabı da, amellerin sevabını, adam şimdi diyelim ki içki içmiş, ondan sonra ayılmış, namaz kılmış, namazdan sevap alır, içkiden günah kazanır. Yani. Birbirini etkilemez. Ve la yubtilu sevabeha, o irtikap onun sevabını da iptal etmez. Kime göre? عند اهل السنه والجماعه. Tamam. Evet. Metne bağlıyoruz tekrar. Efendim, şartlarına riayet ederek bir hasene işledi. Riya, süm'a ve ucub gibi ameli ortadan kaldıracak, efendim, ayıplardan da onu beri kıldı. Dinden çıkmadı. Hatta haraca minet dünya müminen. Ta ki mümin olarak da dünyadan ayrıldı. Ne oldu şimdi? Cevap geldi. Fe innallâhe teâlâ, muhakkak ki Allah-u Teala, la yudî'uha, o haseneyi zayi etmez. La yudî'u, zayi etmez, ha o hasene. Bel, yakbeluha minhu, bel bilakis Cenab-ı Allah yakbelu, kabul eder, ha o haseneyi, minhu, o kuldan, ve yusîbuhu, ve yusîbuhu, ve ona sevap verir. Aleyha ala hadil ahsen. O hasen üzerine Allah sevap. Ama vacip olarak değil ha. Bak onu diyor. Bila vücubin aleyhi. Allah hiçbir şey vacip olmaz. Ta ki kendine vacip kılar Cenab-ı Allah. Kendine vacip kılarsa da o bizimle alakası yok. O kendisi Cenab-ı Allah fazl-ı keremiyle veriyor. Bila vücubin aleyhi ve lestihkakin. İstihkak yok. Ben kıldım da namaz kıldım da sevap verecek bana. Yok. Hak ettiğinden dolayı değil. Vücub olduğundan dolayı, vacip olduğundan dolayı değil. Ben Cenab-ı Allah bi fadlihi ve va'dihi. Fazl-ı keremi ve vaadından dolayı sevap verir. Kâle Allahu Teala va'adallahu'l müminîne vel müminâti cennâtin. Allah-u Azimüşşan mümin erkekler ve mümine kadınlara cennetleri vaat etmiştir. Fekale Allah-u Teala ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ İşte Allah'ın ihsanı. يُرْتِيهِ مَنْ يَشَى İstediğine bunu verir, istediğine vermez. Fekale Allah-u Teala وَاللّٰهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاتِ Allah vaadine hulfetmez. Vaadine. Söz verdiğinde ama sözünden caymaz. Ama vaidini yerine getirmeyebilir. Tehdittir. Tehdidi yerine getirmemek fazıldır gene, ihsandır yani. Ama vaadini, mesela ben sana diyorum ki, ben sana şunu vereceğim dedim, vermezsen bu caymadır, bu bir çirkindir, bu nakisedir. Ama dedim ki, senin kafanı kıracağım gelmezsen, affettim dedim sana. Bu fazildir. Onun için diyoruz ki, vaidinden dönmesi caizdir ama vaadinden Cenab-ı Allah dönme. Vaidinden dönebilir. Dedi ki mesela, günah işleyenleri cehenneme sokacağım, sonra bütün günahkarlar toplandı, Cenab-ı Allah hitap etti, dedi ki hepinizi affettim, bağışladım. Der mi? Diyebilir. Sıkıntı yok. Evet. Şu riyaya kadar indireyim. Ve mâ kâne mine seyyiâti. Seyyiyelerden. Dûne şirk ama. Şirkin dışında vel küfri. Küfrün dışında. Seyyiyelere gelince. Günahlar işlemiş adam. Sevâun kâne. Sevâun kânet. Tilke seyyiatu sagireten ev kebireten. Sevaun kânet. İster olsun. Sevaun müsavidir. Kânet. Tilke seyyiatu. O seyyiyelerin olması. Sagireten ev kebireten. Yani şöyle yapalım. Müstevin kevnü. Kevnü seyyiati. Sagireten ev kebireten. Tamam. O seyyiyelerin sagire veya kebire olması müsavidir. İster sagire olsun, ister kebire olsun. Şirkin dışında bir seyyiye işlediği, değil mi? Ve lem yetüb anha ve ondan da tövbe etmedi. Yani antilke seyyiat elleti leyset bi şirkin ve la küfrin. Küfür ve şirk olmayan o seyyiyeden de tövbe etmedi. Sahibuha, sahibi hatta mate. Ta ki öldü. Müminen. Ama mümin olarak öldü. Yani kelime-i tevhid üzere öldü. Allah'ı bir kabul ederek, Muhammed Aleyhisselam onun nebisi kabul ederek öldü. Fasıkan musırran aleyhi. Fasıkan, fasık olarak musırran ale zembi yani. Veyahut da musırran alel fıskı. Fasıkandan anlaşılan fıska gönderirsin. Alel fıskı. Fıska da ısrar ediyor yani fıskında ısrar ederek öldü. Tevbe etmedi. Fe innehu muhakkak ki bu. Fe inne zâlikel fâsika. Bu fasık fi meşiyetillahi teala Allah'ın meşiyetindedir. İnşa'e azzebehu bin nari Cenab-ı Allah dilerse ona ateşle azap eder. Adilen adalet olarak yani adaletinin gereği thümme ahrecehu sonra onu çıkartır minha o cehennem ateşinden onu çıkartır. Fadlen ihsan olarak ata olarak bahşiş olarak ve inşa'e dilerse Cenab-ı Hak afa anhu afa anhu onu affeder. O musir olan fısıkta musir ama iman ile ölmüş adamı affeder Cenab-ı Allah. Ve lem yuazzi elimde yazılması lazım. Yok. Ne? Elif'le yazılması lazım değil mi? Afa mı? He. Ha. Ha gibi. Evet. Öyle de yazıyorlar ya. Afa anhu. Afallahu Elif'ledir mesela Kur'an'da. Hmm. Vavidir ya, vaviler öyle. Aza. Afallah afa anhu. Onu Cenab-ı Allah dilerse affeder. Ve lem yuazzibuhu, ve ona azap etmez. Ve lem yuazzib, azap etmez bi ona binnar. Asla bi fadlihi ve rahmetihi, ya fazlu keremi ve rahmetiyle, ev bi şefaati şafiine, efendim, veyahut da şefaatçilerin şefaatiyle. İşte Hazreti Peygamber şefaat edecek. Kur'an, el Kur'an şafil müşeffaun ve mahilul musaddekun. Kur'an şefaat edip şefaati kabul edilen bir şefaatçidir. Ve mahilul musaddekun, davası kabul edilmiş, tasdik edilmiş bir davacıdır. Değil mi? Ve fi ba'dun nusahi, Ebu Hanife'nin bu eserinin nüshalarının bir kısmında şöyle gelmiş. Ve inşa afa anhu, böyle gelmiş yani. Selamünaleyküm hocam. Hocam kahvaltıya çağırıyor. Tamam, onlar yapsınlar. Ve inşa edilerse afa anhu, afa affeder anhu onu Cenab-ı Allah. Ve lem yuazzibuhu binnar. Ve lem yuazzib, azap etmez bir onu binnar. Ebeden kaydı var yani, ebeden. Ebedi olarak azap etmez yani. Aslen değil de ebeden. Ebedi ona, ebedi surette azap etmez yani. O zaman feyekünül ma'na. Mana şöyle oluyor. Enne men yuazzibuhullahu teala minel müminin. Müminlerden Allah-u Teala'nın azap ettiği kimse, la yuazzibuhu, Cenab-ı Hak onu azap etmez, ebeden, muhalleden, ebedi bırakılmış, ebedi kalmış olarak yani, ebedi bırakılarak, finnare, ateşin içerisinde ebedi bırakılmış olarak azap etme. Ne demek? Çıkartır yani. لِيَنَّ الْا۪يمَانَ يَمْنَعُ الْخُلُودَ. İman ebedi cehennemde kalmaya mani. Tamam.